بسم الله الرحمن الرحيم باب فقه فضائل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه حضرت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما کے فضائل ہیں ان کے مناقب ہیں جی حدثنا ابو الربيع الى اخره قال عبد الله بن عمر فرمات رايت في المنام کہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ ان في يدي قطعه استبرق گویا میرے ہاتھ میں استبرق یعنی ایک ریشمی کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے وليس مكان اريد من الجنه الا طارت اليه میں جنت کے جس حصے میں جانا چاہتا ہوں وہ ٹکڑا مجھے اڑا کر وہاں پہ لے جاتا ہے فقصصت على حفصه فقصته حفصه على النبي صلى الله عليه وسلم عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن حضرت حفصہ جو کہ ام المومنین بھی ہیں اور سیدنا عمر بن خطاب کی بیٹی بھی ہیں عبداللہ بن عمر کی بہن بھی ان سے ساری تفصیل بیان کی میں نے یہ حضرت حفصہ نے نبی علیہ السلام سے بیان کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارا عبداللہ رجلا صالحا کہ میں عبداللہ کو ایک نیک مرد دیکھتا ہوں جی حدثنا اسحاق بن ابراہیم الى آخره قال كان الرجل في حياة رسول الله اذا راى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول کے زمانے میں جب کوئی شخص خواب دیکھا کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے بیان کرتا تھا فتمنيت ان ارى رؤيا اقصها على النبي صلى الله عليه وسلم تو فرمانے لگے کہ میری تمنا تھی کہ میں بھی ایسا خواب دیکھوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کروں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی تعبیر بتلائیں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں وَكُنْتُ غُلَامًا شَابًا عَزَّبًا وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس زمانے میں کنوارا نوجوان تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں ہی سو جایا کرتا تھا اور پھر فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ فرأیت فی النوم کأن ملکین اخذان فذهبا بی الى النار فإذا ہی مطویت قطی البئر میں نے خواب میں دیکھا جسے مجھے دو فرشتوں نے پکڑا مجھے لے کر جہنم کی طرف گئے تو دیکھا کہ وہ کنویں کی طرح تہ در تہ گہری ہے اور کنویں ہی کی طرح اس کے اوپر دو لکڑیاں بھی موجود ہیں جی اور فرمایا فَإِذَا فِيهَا نَأْسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ فَجَعَلْتُ أَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ اس میں کچھ لوگ ہیں جنہیں میں نے جان لیا تو میں نے پڑھا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں جہنم سے یہ میں نے کہنا شروع کر دیا قَالَ فَلْيَقُمْ مَلَكُهُمْ کہ پھر ان دو فرشتوں سے ایک فرشتہ ملا اس نے مجھ سے کہا تم ڈرو نہیں جی فقصصت علی حفصہ تو میں نے اپنی بہن حفصہ سے بیان کیا اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خواب بیان کیا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل عبد اللہ لو کان یصلی من اللیل قال سالم فکان عبد اللہ بعد ذلك لا ینام من اللیل الا قلیلا جب نبی علیہ السلام کو یہ خواب بیان آپ علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے اگر وہ رات میں نماز پڑھا کرتا حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عمر کے شہید نے کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ رات میں بہت تھوڑا سویا کرتے تھے احادیث بالا سے جہاں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صالحیت نیکی اور اچھے ہونے کی شہادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہوتی ہے وہیں رات کی نماز یعنی تہجد کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے انسان نیکی اور صلاح کا درجہ حاصل کر سکتا ہے. جی باب من فضائل انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے فضائل. حدثنا محمد بن المثنى الى اخره عن ام سليم انها قالت يا رسول الله خادمك انس ادع الله لو قال اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما اعطيته. حد ام سليم جو کہ انس کی والدہ ہیں ان سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا حضرت انس آپ کا خادم ہے اس کے لیے اللہ سے دعا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے دعا فرمائی کون کون تھی؟ اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ. اے اللہ اس کے مال میں اس کی اولاد میں کثرت عطا فرما اور جو کچھ تو اسے عطا کرے اس میں برکت عطا فرما. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور خدمت ہی کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے آپ کو مال وافر عطا فرمایا اولاد بھی اتنی عطا فرمائی جس کی تعداد 100 سے زیادہ تھی. جیسا کہ خود ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بیان فرمایا. یہ آخری حدیث سماعت فرمائیں. حدثنا ابو بکر بن نافع الى اخره عن انس قال اتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا العب مع الغلمان. انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار میرے پاس تشریف لائے اور میں اس وقت لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. قال فسلم علينا فبعثنا الى حاجة فبطأت على امي. جی آسلم نے ہم کو سلام کیا اور مجھے کسی کام کے لیے بھیجا. میں نے اپنی والدہ کے پاس جانے میں تاخیر کر دی. قالت ما حبسك قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت ما حاجته قلت انها سر. قالت لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا. جب میں والدہ کے پاس آیا تو میں پوچھا کہ تم نے کیوں دیر کی؟ میں نے کہا مجھے نبی علیہ السلام نے ایک کام سے بھیجا تھا. انہوں نے پوچھا کیا کام تھا؟ میں نے کہا وہ ایک راز ہے. میری والدہ نے کہا رسولوں کا راز ہر کسی سے بیان نہ کرنا. جی قال انس واللہ لو حدثت به احدا لحدثتكم یا ثابت. جی ثابت رضی اللہ جو کہ راوی فرماتے ہیں انس نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میں کسی سے وہ راز بیان کرتا تو اے ثابت میں تجھ سے بھی بیان کرتا لیکن کیونکہ میں نے بتایا ہی نہیں اس لیے میں آپ کو بھی بیان نہیں کروں گا. ان احادیث سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور ان کے مناقب جو ہیں وہ معلوم ہوئے. جی باب من فضائل عبداللہ بن سلام. حدثنی زہیر بن حرب الى آخره قال سمعت ابی یقول ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لحی یمشی انہ فی الجنت الا لعبد اللہ بن سلام. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی زندہ چلتے پھرتے شخص کے متعلق یہ کہتے نہیں سنا کہ وہ جنت میں ہے سوائے عبداللہ بن سلام کے. یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں چلتے پھرتے فرمایا کہ یہ کیا ہے جنت میں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حدثنا محمد بن المثنى الى اخره قال كنت بالمدينة في ناس فيه بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قیس بن عبید سے روایت انہوں نے اشارہ فرمایا میں مدینہ میں کچھ لوگوں میں تھا جن میں بعض نبی کے صحابہ بھی تھے. اسی درمیان ایک آدمی آیا فجاء رجل في وجهه اثر من خشوعی. ایک آدمی آیا جس کے چہرے پر مشیت الہی کے اثرات تھے. فقال بعض القوم هذا رجل من اهل الجنه هذا رجل من اهل الجنه. بعض لوگوں نے کہا یہ آدمی اہل جنت میں سے ہے. فصلى ركعتين يتجرج فيهما، جی اس آدمی نے وہاں دو رکتے پڑی پھر وہاں سے نکل گئے، جی پھر فرمانے لگے ثم فتبعته فدخل منزله ودخلت فتحدثنا فلما استأسنا قلت له انك لم دخلت قبل قال رجل كذا وكذا قال سبحان الله ما ينبغي لأحد ان يقول ما لا يعلم، جی راوی فرماتے ہیں میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا، وہ اپنے گھر کے اندر داخل ہو گئے، میں بھی ان کے ساتھ اندر گیا، انہوں نے ہم سے باتیں کی، جب ذرا انسیت ہو گئی تو میں نے ان سے کہا جب آپ اس سے قبل ان لوگوں میں آئے تھے تو ایک آدمی نے اس طرح کہا کہ فلاں یعنی آپ اہل جنت میں سے ہیں، وہ کہنے لگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کسی شخص کے لیے مناسب نہیں کہ وہ ایسی بات کہے کہ وہ جو جانتا نہیں، اور پھر فرمایا وسا احدیسو کا، البتہ میں تم سے ابھی بیان کروں گا کہ لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں، لِمَذَا كَرَأَيْتُ رُؤْيَا عَلَىٰ أَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ سَلَّمْ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ رَأَيْتُنِي فِي رَوْضَةٍ ذَكَرَ سَعَتَهَا وَعُشْبَهَا وَخُضْرَتَهَا وَوَسْتَ الرَّوْضَةِ عَمُودٌ مِّنْ حَدِيدٍ أَسْفَلُهُ فِي الْأَرْضِ وَأَعْلَاهُ فِي السَّمَاءِ فِي أَعْلَاهُ عُرْوَى، جی میں نے رسولوں کے عہد مبارک میں خواب دیکھا تھا، وہ میں نے آپ سے بیان کر دیا، میں نے آپ کو ایک باغ میں دیکھا جس کی وسعت اور کشادگی کا انہوں نے بیان کیا، اس کی پیداوار سبزے کا بھی بیان کیا، یہ راوی فرما رہے ہیں، اس باغ کے بیچ میں ایک ستون ہے لوہے کا، اس کی جڑ زمین میں ہے، اوپری حصہ آسمان میں ہے، اس کی چوٹی پر ایک حلقہ ہے، مجھ سے فقیل علی اقتح مجھے کہا گیا اس کے اوپر چڑھو، فقلت لہ میں نے کہا لا استطیع میں تو اس کی طاقت نہیں رکھتا، فجاءنی من صفن جی اسی دوران میرے پاس ایک خدمتگار آیا، جی قال ابن عون فالمنصف الخادم یعنی خادم آیا، فقال کہا بثیاب من خلفی وصف انہ رفعہ من خلفہ بیدہ، جی اس نے میرے کپڑے پیچھے سے اٹھائے اور بتلایا کہ اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیچھے سے اٹھایا تو میں اوپر چڑھ گیا، جی فرقیت حتی کنت فی اعلی العمود یہاں تک کہ میں ستون پر پہنچ گیا، جی فاخذت بالعروہ میں نے وہ حلقہ پکڑ لیا، فقیل علی مجھے کہا گیا استمسک استمسک مجھ سے کہا گیا کہ مضبوطی سے پکڑے رہو، فرقت استیقظت وَإِنَّهَا لَفِي يَدِي فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، پھر میں بیدار ہوا تو وہ حلقہ میرے ہاتھ ہی میں تھا، یہ خواب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تِلْكَ الرَّوْضَةُ الْإِسْلَامُ وہ باغ جو تُو نے خواب میں دیکھا تھا وہ تو اسلام تھا، وَذَلِكَ الْعَمُودُ وَعَمُودُ الْإِسْلَامُ وہ ستون جو تو نے دیکھا تھا وہ تو اسلام کا ستون تھا، وَتِلْكَ عُرْوَةُ الْوُثْقَى اور وہ حلقہ جو تو نے دیکھا تھا مضبوط حلقہ وہ تو دین ہے، وَأَنْتَ عَلَى الْإِسْلَامِ اور تعبیر اس کی ہے تم اسلام پر قائم رہو گے، حَتَّى تَمُوتَ یہاں تک کہ تیری موت آ جائے، قَالَ فَالرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامِ اور وہ آدمی عبداللہ بن سالم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جی اس حدیث سے آگے بھی یہی حدیث مبارکہ آ رہی ہیں، سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے ان کے فضائل معلوم ہوئے، حضرت عبداللہ بن سلام اسلام لانے سے پہلے مشہور ایک یہودی عالم تھے، شروع ہی سے ان کی نیک طبیعت تھی اور یہود کی ان برائیوں سے محفوظ سے جن میں یہودی مبتلا تھے، اسلام لانے کے بعد رسول کی خدمت میں رہتے تھے اور رسول وسلم کی نگاہ میں ان کا بہت احترام کیا جاتا تھا، جی اگلا باب دیکھیے، باب فضائل حسان بن ثابت، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہیں اور ان کے مناقب ہیں، جی حدثنا عمرو الناطر الى آخره عن ابي هريره ان عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ اليه ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حسان کے پاس سے گزرے ہو مسجد میں اشعار پڑھ رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دیکھا اور خاموش ہونے کا اشارہ کیا. فقالا قد كنت انشد وفيه من هو خير منك ثم التفت الى ابي هريره. حسان فرمانے لگے میں تو مسجد میں اس وقت بھی اشعار پڑھ رہا تھا جبکہ مسجد میں تم سے بہتر شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. پھر حضرت حسان نے حضرت ابو ہریرہ کی طرف متوجہ اور کہا، کیا کہا؟ فقال انشدك الله اسمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول اجب عنی اللهم ایده بروح القدس قال اللهم نعم. جی حسان سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ کی طرف متوجہ ہو کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم نے رسول اللہ سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرماتے تھے کہ میری طرف سے جواب دو اے حسان، میری طرف سے جواب اے اللہ روح القدس سے اس کی مدد فرما. ابو ہریرہ رضی اللہ فرمایا کہ ہاں اے اللہ آپ جانتے ہیں. جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا حسان کو خاموش ہونے کا اشارہ اس بات کی دلیل تھا کہ عمر مسجد میں اشعار پڑھنے کو پسند نہیں کرتے تھے اور انہوں نے مسجد کے باہر ایک کھلی جگہ بنائی تھی اور فرمایا کہ جس کو شعر پڑھنے کا خیال آئے وہ اس جگہ آ جائے. حسان کے جواب میں یہ فرمانا کہ میں نے اس وقت مسجد میں شعر پڑھے جب تم سے بہتر ہستی اس مسجد میں موجود تھی نبی علیہ السلام، اس سے ثابت ہوا کہ اگر اشعار صحیح ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں ہوں یا کفار کی تردید اور اسلام کی منقبت اور تائید میں ہوں تو انہیں مسجد میں پڑھنا جائز ہے، البتہ بےہودہ بے معنی اشعار پڑھنا جائز نہیں ہے. جی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ یہ مشہور صحابی ہیں، صحابہ میں سے شاعر رسول مادح رسول کے اعتبار سے یہ مشہور ہیں، انصار سے تعلق رکھتے تھے. حضرت حسان اور ان کے تین ابا اجداد سب کے سب 120 سال زندہ رہے، یعنی اللہ نے اتنی عمر نوازی کہ ان کے تین ابا اجداد جو نسلیں ہیں 120 سال زندہ رہے. حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے 60 سال زمانہ جاہلیت کے اندر گزارے اور 60 سال انہوں نے اسلام کے اندر گزارے، اس اعتبار سے ان کی کل عمر 120 سال ہوئی. 40 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا. جی سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہیں، ان کے مناقب ہیں. جی اللہ اکبر. حدثنا عبد اللہ بن عبد الرحمن الى آخره انه سمع حسان بن انصاری یستشهد ابا ہریرہ انشدک اللہ هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان اجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ايده بروح القدس. ابو ہریرہ گواہی لیتے ہوئے سنا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا تم نے رسولوں کو یہ فرماتے ہوئے سنا اے حسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے جواب دو، یعنی مشرکین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار کے اندر برائی بیان کرتے تھے تو آپ ان کو تکلیف دیتے، تو آپ نے حسان سے کہا کہ تم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا دو، ان کو جواب دو. جی جی آخری حدیث سماعت فرمائیں. جی حدثنا عبد الملک بن شعیب الى آخره جی عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ہجو قریشا فانہ اشد علیہا من رشق بن نبل فارسل الى ابن رواحہ. جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قریش کی برائی بیان کرو اس لیے کہ یہ ہجو یعنی برائی ان کے لیے تیروں کی بوچھار سے زیادہ سخت ہے. جی فقال ہجوہم فحاجہم فلم یرضی فارسل الى کعب بن مالک ثم ارسل الى حسان بن ثابت. چنانچہ آپ نے عبداللہ ابن رواحہ کی طرف پیغام بھیجا کہ قریش کے مشرکین کی ہجو کرو یعنی ان کی برائی بیان کرو اشعار کے ذریعے. انہوں نے ہجو یعنی برائی بیان کی مگر آپ خوش نہ ہوئے. پھر آپ نے کعب بن مالک کو پیغام بھیجا مگر اس سے بھی آپ خوش نہ ہوئے. پھر آپ نے حسان بن ثابت کو پیغام دیا. اللہ اکبر کبیرہ. فلما دخل عليه قال حسان قد آن لكم ان ترسلوا الى هذا الاسد الضارب بذنبه ثم ادلج لسانه فجعل يحركه. جی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو پیغام دیا. جب آپ کے خیتوں پہ حاضر کہنے لگے آپ کے لیے وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ نے شیر کو بلاوا بھیجا ہے جو اپنی دم سے مارتا ہے, پھر اپنی زبان ہونٹوں سے نکالی اور اسے ہونٹوں پر پھیرنے لگے اور فرمایا قسم ہے والذی بعثک بالحق لأفرینہم بلسانی فرائل ادیمی. جی اپنی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیرنے لگے اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا, میں اپنی زبان سے ان کفار کی عزتوں کو اس طرح چیر دوں گا جیسے کھال کو چیر دیا جاتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجل, یہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی نہ کرو جلدی نہ کرو. فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ أَعْلَمُ قُرَيْشًا بِأَنْصَابِهَا وَإِنَّ لِي فِيهِمْ نَصَبًا حَتَّى نصبی. جی کیونکہ ابو بکر قریش کے نسبوں کے متعلق زیادہ جانتے ہیں اور میرا نصب بھی قریشی میں ہے, یہاں تک ابو بکر میرا نصب تمہارے لیے علیحدہ کر کے بتا دیں گے. جی اتاہ حسان ثم رجع فقال یا رسول قد لخص لی نصبك والذی بعثک باللہ اسلنک بهم کما تسل شعرۃ من العجین. جی چنانچہ حسان رضی اللہ ابو بکر کے پاس آئے اور پھر واپس لوٹے اور کہ یا رسول اللہ انہوں نے مجھ سے آپ کا نصب ادا کر کے بیان کر دیا, اس زار جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا, میں آپ کو ان قریش میں سے اس طرح بہر نکال لوں گا جیسے آٹے میں سے بال کو بہر نکال لیا جاتا ہے. جی فسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لحسان ان روح القدس لا یزال یؤیدک ما نفخت عن اللہ ورسولی وقالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حجاہم حسان فشفا واشتقال حسان. جی عائشہ فرماتی کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسان سے کہ روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام ہمیشہ تمہاری تائید اور مدد کریں گے جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دفاع کرتے رہو گے. اور فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ حسان نے مشرکوں کی ہجوم کی اور مسلمانوں کے دلوں کو بھی راحت پہنچائی اور خود اپنے دل کی انتقام کی آگ کو بھی ٹھنڈا کیا. اللہ اکبر کبیرہ. آگے اشعار ہیں وہ شروحات کے اندر اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے گا. سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اشعار ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھے گئے تھے. وہ بہرحال ان حدیث مبارکہ سے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ان کے فضائل ان کے مناقب بیان ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے صحابہ کرام کی محبت عقیدت نصیب فرمائے, دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور موت تک ہمیں اور قیامت تک کے لیے ہماری نسلوں کو ایمان والی زندگی اور ایمان پہ ہی خاتمہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.